أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü ayetler Kamer suresinin 41'den sonuna kadar olan ayetlerdir. Burada Allah-u Teala varlıklara koyduğu standartları bize anlatıyor. Şimdi bundan sonraki ayetleri okuduktan sonra tekrar başa döneceğiz. Allah'ın toplumlara nasıl bir standart koyduğunu anlamaya çalışacağız. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ Firavun ailesine de uyarıcılar geldi. Şimdi Firavun'a Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselam peygamber olarak göndermişti. Bunların peygamberliğine dair de 9 tane mucize gelmişti. Tabi her bir mucize ayrı bir uyarı vazifesi yapıyor. Firavun hanedanına, Firavun ailesine uyarıcılar geldi. Kezzebu bi ayatina. Ayetlerimiz karşısında yalana sarıldılar. Bi ayatina kulliha. Bütün ayetlerimiz karşısında. Yani 9 tane mucize. Musa aleyhisselam göstermişti. Sonuçta yalana sarılarak Musa aleyhisselama inanmamışlardı. O mucizeleri bir hatırlayalım. En başta ne vardı? DNA'ydi, değil mi? Yere atıyordu. Yılan haline dönüşüyordu. Sonra elini koyununa sokuyor. Esmer bir insandı. Çıkardığı zaman bembeyaz oluyor. Tekrar soktuğu zaman eski haline dönüyordu. Şimdi bunlara mucize denmesi neden dolayıydı? İnsanlar böyle bir şey yapamaz. Mesela bugün teknoloji, bilim çok gelişmiş. Birçok şeyler üretiliyor ama hiç kimsenin hayalinden bile geçmez bir yıla, DNA'yı yere atacak da yılana dönüşecek. Böyle bir şey mümkün değil. Aynı şekilde esmer bir deri koltuğun altına sokulup çıkarıldığı zaman beyaz olacak, tekrar eski haline dönecek. Bu da hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir şeydir. Yani insanların yapabileceği bir şey değil. Ancak Allah-u Teala'nın yapacağı şey olduğu için bunun adına mucize deniyor. Sonra başka neler vardı? İşte çekirge baskınına uğruyorlar. Sular kana dönüşüyor. Kurbağa baskınına uğruyorlar. İşte DNA'yı taşa vurduğu zaman 12 tane çeşme oluşuyor. Saymadık. Kaç oldu? Sen sayıyorsun. Tabii muhasebe şeyi var. Hesapçılık var. Muhasebe. Muhasebe değil mi aslında sen? Müşavir sana. Çeşmeyi söyledik. Neyin yarılması? Denizin. Ha, denizin tabi. DNA'yı vurduğu zaman denizin yarılması olayı var. 7. Bakayım şimdi. Aklımıza gelsin. Bu kadar adam 9'u çıkaramazsak. Bit baskını da var. Kummel. Değil mi? Bit değil mi? Ondan 8. Bir tane kaldı. Onu söyledik şöyle. Şimdi bunlar böyle sırayla saymadığım için neyse aklımıza gelir söyleriz. فَأَخَذْنَاهُمْ ahd-ı azizin muktedir. İşte onları da güçlü, yani işini başaran ve her şeye gücü yeten bir yakalamayla yakaladık. Yani onları öyle bir yakaladık ki paçalarını kurtarmaları mümkün değil. Halbuki Firavun o topraklar üzerinde tam bir hakimiyet kurmuş, güçlü bir idare kurmuştu. Yüksek bir ilim ve teknolojiye sahipti. Her türlü dünyalık onların elindeydi ama kaybettiler. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُلَٰئِكُمْ Şimdi sizin kafirleriniz bütün bunlardan daha hayırlı mı? اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ Yoksa sizin için Allah'ın kitaplarında bir berat mı var? Yani siz bu şeylerden sorumsuz musunuz? Sizin lehinize bir hüküm mü geçiyor Allah'ın kitaplarında? Tabii bu öncelikle Mekkelilere yapılan bir hitaptır. Sonra da aynı konumda olan bütün toplumlar için söz konusudur. اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Yoksa şöyle mi diyorlar? Biz bir topluluğuz. Hep başarılara imza atmış bir topluluk, öyle mi diyorlar? Seyuhzemul cem, o topluluk yakında hezimete uğratılacaktır. Ve yuvellûnet dubur, ve gerisin geri çevrileceklerdir. Tersine dönecektir onların gidişatı. Belissâ'atü mev'iduhum, aslında onlara verilen asıl söz o saattir. Asıl kıyamet saati onların, onlara verilen randevu kıyamet saatindedir. Yani asıl görüşme o zaman olacak. وَالسَّاعَةُ اَدَهَا وَاَمَرٌ O saat, o kıyamet saati karşı konulmaz bir zorlukta ve çok acı gelecek bir şeydir. Tabi o mucize olarak o var. Men ve selva mucize değil o. Allah'ın bir ikramı. O İsa Aleyhisselam ya. Biz Musa Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Onlar şimdi böyle beş beşe sırayla düşünerek saymadığımız için şey yapar. İnnel mucrimine fî dalâlin ve su'ur. Şu günahkarlar yanlış bir yolda ve kendilerini ateşe atıyorlar. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ Yüzü koyu o gün ateşin içerisinde böyle süründürülecekler. Çekilecekler. Yüzü koyu yatmışlar. Böyle onları ateşin üzerinden çekecek birisi. Zûku messe sakar. Onlara denecek ki şu cehennemin dokunuşunun zevkini tadın bakalım. Yani şimdi sözler bile rahatsız edici. Şu cehennemin dokunuşunun zevkini tadın bakalım. İnna kulle şeyin halaknâhu bi kadar. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışız. Kader ölçü. Her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Bir de her şeyin bir ölçüsü vardır. Şimdi her şeyin bir ölçüsünün olduğunu Allah-u Teala Talak suresinde bildiriyor. Gerçi başka ayetlerde de var ama biraz daha net, çok daha açık bir şekilde anlaşılır bir şekilde. Talak suresinin 3. ayetinin sonunda Allahü Teala diyor ki talakın nasıl olacağını belirtiyor işte. Kadın iddetine başlayabileceği bir zamanda, ey peygamber, kararlarınızı boşayacağınız zaman iddetleri içinde boşayın, iddetlerinizi sayın, onları Allah'tan korkun, onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Açık bir fahişelik, o fahişelik yapmışlarsa başka, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Anlarsa kim bu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsiniz, Allah belki bir çözüm yolu ortaya çıkaracaktır. Kadınlar beklemelerinin, sürelerinin sonuna geldikleri zaman onları ya güzellikle tutun ya da güzellikle ayırın. İki tane de şahit getirin. Şahitleri, şahitliği de Allah için dosdoğru yapın. Bu size, sizden Allah ve ahiret gününe inananlar için yapılan bir öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu oluşturur ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse Allah onun için yeterlidir. Allah işini sonuna kadar ulaştırır. Ve Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Bugünkü anlamda bir standart koymuştur. Yani Allah her şeyin bir standardını oluşturmuştur. Bu ayette anlatılan da talakın, yani erkeğin karısını boşamasının standardıdır. Her şeyin standardını Cenab-ı Hak oluşturmuş. Toplumların da standartları var. İnsanların standardı var. Her şeye bir ölçü koymuş. Şimdi o dengeyi de, şimdi o mizan da, mizan bir başka şey, standart başka bir şeydir. Her şeyin bir ölçüsü, standardı vardır. Mesela şimdi diyelim ki, bu mikrofonların standardı vardır, bütün dünyada aynı şekildedir. İşte lambaların standardı vardır, sandalyelerin, masaların, birçok şeyin standardı vardır. Uluslararası ölçüleri vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı her şeyinde ta ilk günden bugüne standardı vardır. Şimdi o standartlar olduğu için biz elma deyince hemen zihnimizde tamı tamına beliriyor. Sadece elmaların kendi içerisinde sınıflanması var. Her bir sınıfın da kendi içinde standartı var. Mesela şimdi kiraz mevsimi, işte diyorsunuz ki salihli kiraz dediğiniz zaman zihninizde başka bir şey beliriyor. İzmit'ten, başka yerden ya da Kandıra'dan, şuradan buradan gelen kiraz dediğin zaman başka bir şey veriyor. Her şeyin Cenab-ı Hak bir standardını koymuş. İnsanların da standardı var. Bu standarttan dolayı dikkat ederseniz, yeryüzünde herkes ortalama aynı şeylere giriyor, aynı şeylerden dolayı ağlıyor, aynı şeylerden dolayı üzülüyor, aynı şeylerden dolayı seviniyor. Şimdi şöyle uzağınızda iki kişi konuşsa, onların ağız hareketlerinden, diğer hareketlerinden iyi mi, kötü bir şeyden mi bahsettiklerini anlarsınız. Seslerini duymasanız bile, bilmediğiniz bir dille konuşsalar bile. Çünkü hepsinin bir standardı var. Bu standart olmasa biz insanlar olarak zaten birbirimizi anlaşamayız. Allah-u Teala her şeye bir standart koymuş. Bu sosyal hayatla ilgili olanlar da öyledir. Toplumlarla ilgili de bir standart koymuştur. Her bir toplumun bir standardı vardır. Yani ölçüsü vardır. Ve her şeyi de bir standarda göre yaratmıştır. Standarda göresi nedir? Yani şimdi diyelim ki bir kapıların bir standardı var. O kapıların takılacakları, o duvarlarda açılan şeylerde, boşluklarda o standarda göre, onun da bir standardı oluşur. Dolayısıyla birbirleriyle uyuşurlar. Mesela dünyada bütün kapıların bir standardı vardır. Yani bir insan o kapıdan içeri girebilir. İnsanların girdiği kapıların standardı başkadır. affedersiniz, köpeklerin girdikleri yuvalarının standardı başkadır. Aynen onun gibi Allah-u Teala her şeyi bir standart, her şeye bir standart koymuş ve her şeyi bir standarda göre yaratmış. Bir ölçü var ve her şeyi o ölçüye göre yaratmış. İşte biz bunu, bunları doğru kabul, doğru kavrayıp onu o doğrultuda hareket etmek zorundayız. Biraz sonra toplumların standardıyla ilgili Allah-u Teala'nın koyduğu hükümleri anlamaya çalışacağız. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Bizim emrimiz bir tek emirdir. Yani biz bir kere emir veririz. O da göz açıp kapayıncaya kadar olur biter. Şimdi göz açıp kapayıncaya kadar hadisesi acaba nedir? Yani Allah'ın verdiği emir mi göz açıp kapayıncaya kadardır? Yoksa o emrin yerine gelme olayı mı göz açıp kapayıncaya kadar çabuk olur? Hangisi? Emir mi böyle çok çabuk yoksa emrin sonuçları mı çok çabuk elde edilir? Yani soru o değil. Bak soruyu tekrar ediyorum. Şimdi Allah bir ol emri veriyor. Bu tamam, çok kısa bir zaman. Peki o emrin gereğinin yerine getirilmesi aynı anda mı oluyor? Bir süreci olabilir değil mi? Şimdi ne diyor? فَاِذَا اَرَدْنَا شَيْئًا فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir şey istediği zaman اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Onun emri bir şeyi murad ettiği zaman kündür, ol. Ve o da oluverir. Şimdi orada feyekun, fa, Arapçada ne anlam ifade ediyor? Takibiye. Takibiye demek hemen olması manasına gelir mi? Mesela febaatallahu uraben. Olabilecek bir süre var. O zaman burada şunu düşünmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın her şeye koyduğu bir kural da vardır. Bir standart var, bir. O ayrı. Bir de o standartların uyması gereken kurallar vardır. Şimdi az önce dedik ya, şurada işte bu mikrofonun bir standardı var. Ama bu mikrofonun da kullanma kuralı da vardır. Standartla kural dediğinden ayrı bir şeydir. Şimdi ona sünnetullah deniyor. Sünnetullahi lleti kad halet min kabl ve len tecdeli sünnetillahi tebdila. Bu Allah'ın daha önceden beri devam eden sünnetidir. Onun sünnetini yerine geçecek, yani koyduğu kuralı yerine geçecek bir şey bulamazsın. Ya da bir değişme bulamazsın. İki manada verilebilir. Şimdi biz Allah-u Teala'nın sünnetini düşündüğümüz zaman bakıyoruz ki Allah ol dediği zaman o iş oluvermeye başlıyor. Ama hemen olmayabiliyor. Yani onun oluşması için belli bir süre, mesela Cenab-ı Hak bir çocuğun oluşmasını murad ettiği zaman ol emrini vermiştir. Ama o 9 ay anasının karnında. Sonra da belli bir süre çocukluk dönemini işte büyük şey yapınca, buluğa erinceye kadar geçiriyor. Sonra da yaşıyor ve ölüyor. Yani orada kum, tamam. Zaten ayetlere dikkat ederseniz bizim emrimiz ol şeklindedir. Olur. O olma olayı, teyekun olma olayı bir zaman alıyor. Mesela Cenab-ı Hak gökleri ve yeri yaratmayı murad ettiği zaman kun emrini vermiştir. Zaten hepsinin standartını koymuş. Ölçülerini zaten belirlemiş kendisi. Dünyanın oluşumu kaç günde tamamlandı? Dünyanın. 2 günde dünya yaratıldı. 4 günde orada içindeki gıdalar oluştu. Toplam 6 gün. 2 günde de gökler yaratıldı. Tabi o 8 yetmiyor. Şimdi bu 6 günün içindeki 2 günde göklerin yaratılması. Toplam 6 gün. Şimdi bu sünnetullah, Allah'ın koyduğu kural. Tabi o gün hangi, nasıl bir gündür? Biz şimdi gün deyince 24 saatlik günü düşünüyoruz. Çünkü dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın güneşin etrafında bir kere dönmesini düşünüyoruz bu şeyde, hesapta. Halbuki henüz dünya yaratılmamışken, gök, güneş de yokken günü neye göre hesap edeceksin? O zaman o bizim bildiğimiz bir gün değil öyleyse. Gün ifadesini kullanırsın. Sen zaman olarak, sen zamanı başka şekilde anlayamazsın ki. Senin kendi aranda kullandığın kelimeleri kullanması lazım. Sen de insan olarak diyorsun ki ahiret gününde diyorsun. Bir gün mü sürecek orası? Yani bugün kelimesini illa da 24 saatte sınırlı olarak kullanmıyorsun ki. Gün bugündür diyorsun. O bir ay sürüyor mesela. Tamam, işte günü geldi diyorsun, bakıyorsun ki o yıl geçiyor, hala günü devam ediyor. Şimdi senin anlayacağın şekilde Allah bildirmezse sen anlayamazsın. Yani gün kelimesinin senin zihninde oluşturduğu bir kavram var, bir zaman, yani bir zarf, yani geniş bir zaman dilimi. O zaman bugün Allah sana akıl da vermiş, düşünürsün. Dünya yok, güneş de yok. O zaman dünyanın kendi, dünya yok ki kendi etrafında bir kere dönüşüne göre belirleyesin. Öyleyse o farklı bir gün. Ne kadar onu Allah bilir. Tabii biz bilemeyiz. Şimdi inna iddete şuhuri indallah itna aşara şahran, devam et. Devam et. Yevme yevme halakas semavati vel ard. Bir dakika, ayeti tam olarak oku. İnne iddete şuhuri, evet, bi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard, değil mi? Tamam, bu ayetleri eksik anlamlandırırsanız mana çıkmaz. Ben şimdi hafız olmadığım için şey yapamıyorum ama o manada olduğunu biliyorum. İnne iddete şuhur, ayların sayısı. İndallah, Allah katında İsne aşara şehran, 12 aydır. Evet. Yevme halakallahu semavati var. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günde, günden beri böyledir. Yani gökler, yer var. Yani gün 24 saatlik, bugün 24 saati ölçtüğümüz gün, o gün var. Ama biz şimdi göklerin yerin yaratılmasından önceki günden bahsediyoruz. Yani bu ayet kerimede. O zaman o günün, o günkü gün kavramı bugünkü gün kavramıyla aynı olmaz. Neyse, buradan şuraya geliyoruz. Allahü Teala 6 günde yarattığını bildiriyor. Bu 6 günün gerçek karşılığı ne olduğunu kendisi bilir. Biz bir takım tahminler yürütürüz. İşte birisi der ki, bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın indinde bir gün sizin size göre 1000 yıldır der. İşte 6000 yıl olmuştur der. Bir başkası işte 50 bin yıldır diye bir ayet-i kerime var. Ona bir kıyas yapar. Ama bunların her birisi tahmindir. Gerçeğin ne olduğunu sadece Cenab-ı Hak bilir. 6 evre değil mi? Tam evre de dersiniz. Yani bunun hepsi birer tahmin olur. Ondan sonra da sizin karşınıza mesela bir jeolog gelir. Siz 6000 yıl derseniz bir jeolog gelir. Der ki işte şunun oluşumu için 1 milyon sene lazım. Hadi bakalım. Şimdi üstünü borçlanırsın. Öde ne zaman ödersin? Onun için bu konularda, yani Cenab-ı Hak bir şeyi kesin olarak bildirmemişse orada kesin konuşmamak lazım. 6 gün kesin ama mahiyeti ne, onu bilemiyoruz. Onu orada bırakmak lazım. Buraya şuradan geldik. Allah ol dediği zaman hemen oluverir diye mana veriyoruz. Bu yanlış. Allah hemen ol der. Bak ayet-i kerimeyi bir daha okuyayım. Çok dikkat edin dinleyin lütfen. وَمَا أَمْرُهُ وَمَا أَمْرُنَا Bizim emrimiz emir. Bu emir ne öbür ayette? Kün emri, ol emri. اِلَّا وَاحِدَ Sadece bir keredir. Biz tekrar emir vermeyiz. Bir emir. Çünkü Allah son derece güçlüdür. Onun o emri, emrin yerine gelmemesi diye bir şey yok. Biz şimdi bir kere birisine bir şey yapıyor, şunu yap diyoruz, 10 kere tekrar ediyoruz. 10 kere de kontrol ediyoruz. Bir ara bir unutmuşsak bakıyoruz ki safsaklanmış. Bu bizim güçsüzlüğümüzden. Öyle bir şey yok. Allah-u Teala sadece bir kere emir veriyor. Ol dediğim bitti. Ha feyekun. Yekun fiili muzaridir. Bu yekunun içerisine fekane deseydi orada hem olup bitti manası verebilirdik. Yani bir geçmiş zaman olduğu için ama muzari yani şimdiki zaman ve gelecek zamanı içine alan, bizim Türkçemizde geniş zamanı da içerisine alan bir kiptir. O zaman bu uzunca bir vakit olabilir. Allah'ın koyduğu kanunlara paralel olarak. Şimdi burada da diyor وَمَا اَمُرُنَا اِلَّا وَاَحِدَهُ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَارِ Şöyle göz kırpması, yani çok kısa bir zaman alır Allah'ın emri. Ama o emrin gereğinin oluşması gene Allah'ın koyduğu kanuna göre o anda başlar, ne zaman bitecek işte onun kanunu. Yani standartını da Allah-u Teala belirlemiştir. Tabii haşa bizim yapacağımız bir şey yok. Bizim buradaki gayretimiz ayetleri anlama gayretidir. Neden öyle diyorum? Gene Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerine biz dikkatsizce gittiğimiz için Allah'ın kainattaki ayetlerini inceleyenler Kur'an'daki ayetlerle çelişki bulmaya başlıyorlar. E diyor ki bir kömürün oluşması için, bir petrolün oluşması için şu kadar zaman var. E sen diyorsun ki Allah emretti, anında oluşur. Anında oluşur demiyor ki Allah. Sadece emrim bir anda olur diyor. Ama emrinin gereği o anda başlar. Ne zaman oluşursa onu koyduğu sünnete göre diyor. O zaman biz bunu böyle anlayıp Allah'ın kainattaki ayetleriyle Kur'an'daki ayetler arasında bir çelişki bizim hatamızdan, yanlış anlayışımızdan dolayı çelişkinin doğmasına sebebiyet vermemeliyiz. Allah kendi koyduğu kuruna kendine uyar diye Allah-u Teala'yı hiçbir konuda mecbur eden bir şey yoktur elbette. Ama Allah koyduğu kuralı uygular. O da kendisi bildiriyor. Diyor ki وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا diyor. Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamayacaksın ya da onun yerine geçecek başka bir şey yok. O manada verilebilir. Bir de peygamberlere bakın. Peygamberler bizim için çok iyi bir örnektir. Peygamberler Allah'tan Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkacak bir istekte bulunmamışlardır. Bir tek istisnası vardır, o da mucizedir. Mucizeye ihtiyaç var çünkü insanların o şahsın Allah'ın peygamberi olduğu konusunu kesin olarak kavramaları lazım. O da yalnız Allah'a ait olan bir belgeyle gelmesine bağlıdır. O istisnai bir durum. Yani değnek yılana dönüşmesi hiçbir zaman için. Ama Allah-u Teala o DNA'yı Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini ispat için ilana dönüştür. Allah'ın gücü karşısında hiçbir sınır yok. Ama Allah bir sünnet koymuş. Yani bir kural, kanun koymuştur. Onun için peygamberler o kanuna aykırı hiçbir istekte bulunmazlar. Hiçbir istekleri yoktur. Hatta şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ı hatırlayın. Meryem validemizin yanına girdiği zaman kullema dehala aleyha zekeriyyel mihrara vecede indaha rizka. Şimdi Meryem validemiz Zekeriya aleyhisselamın bakımında olan bir hanım. Genç bir kız. Artık büyümüş. Mabedin içerisinde merdivenlerle çıkılan bir iç odada kalıyor. Mabet herkesin gidip çıktığı bir yer. Umuma açık bir yer. Mesela şimdi Süleymaniye Camisi'ne giriş çıkışları kontrol edebilir misiniz? Kimlik yoklaması yok. Herkes gelir girer. O mabette öyle. Mabedin iç odasında kalan bir genç kız var. Oraya adammış. Ve Zekeriya Aleyhisselam'ın kontrolünde. Kullemâ dehal aleyhe Zekeriyye mihrabe Ali İmran 37. Zekeriya Aleyhisselam o mihrabe her girdiğinde وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْكَا bakıyor ki Meryem'in yanında bir yiyecek var. Şimdi siz kendinizi düşünün. Ayetleri anlamak için, yani mesela bu ayeti anlamak istiyorsunuz, kendiniz Zekeriya Aleyhisselam'ın yerine koyacaksınız. Mesela Süleymaniye Camisi gibi de tasavvur edeceksiniz, büyükçe bir cami. 24 saat insanların girip çıktığı, şimdi gece girilmiyor. Gerekli güvenlik sağlanmadığı için. Ve o caminin içinde bir iç odada bir kızcağız, genç ve güzel bir kız. Tek başına yaşıyor. Ve siz onun yanına her girdiğinizde bakıyorsunuz ki yanında yiyecek var, siz getirmemişsiniz. Tabii çalışmıyor da. Ve siz getirmemişsiniz o yiyeceği. Bakımından siz sorumlusunuz. Ne yaparsanız? Şüphelenirsiniz değil mi? E şimdi Meryem validemize soruyor. Gale ya Meryem'u enne aleki hâde. Meryem bu nereden sana? Bunu sana kim verdi? Galet huve min indillah. O Allah katındandır diyor. İnnallâhe yarzuku men yeşâ'u ve gayri hisâb. Allah istediğini hesapsız verir. Güzel de tatmin olur musunuz bu sözden? Ya tamam, her şeyi sana bak veriyor da nereden veriyor? Söyle bakayım onu kaynağı. O zaman sizin en büyük isteğiniz ne olur böyle bir noktada? Ne düşünürsünüz? Genç ve güzel bir kız. Tek başına mabette bir üç odada kalıyor. Ne istersiniz? O kızla ilgili ne düşünürsünüz? Siz Zekeriya Aleyhisselam'ın yerindesiniz. Yani o kız konusunda neler olmasını istersiniz? Evlenmesini istemez mi? Yani bu kız bir an önce evlense de benim sırtımdan düşse kocası buna sahibi olsun. Yani şimdi yanına giriyorsun, yiyecek var. Bu nereden? Allah veriyor. Tamam ama yani nasıl olur? Şimdi bizim bazı tefsirler yazın kış yiyeceği, kışın yaz yiyeceği diye oraya sokuşturmuşlar. Ne alakası var? Yiyecek işte. Yazı kışı falan diye bir şey yok. Ve cennetten getiriyorlar onu da. Hep dikkat ederseniz sünnetullah'a aykırı yorumlar sokuşturulur. Hiçbir kaynağı olmadan yok falan böyle demiş. Güzel de bunu ancak bir Allah söyleyebilir, bir de Peygamberimiz söyleyebilir. Başka üçüncü bir şahıs söyleyemez. Hep sokuştururlar oraya. Orada Zekeriya Aleyhisselam çok tabii. Çünkü bütün peygamberler birer beşer. Hemen Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Allah'a dua ki ya Rabbe. Yani bu olacak şey değil yani. Bu. Ne yapayım ben? Nasıl hakim olayım bu kıza? Yani bir şeyde şu, yani rahatsız oluyor tabii. Kâle Rabbi hebli milledunke zürriyeten tayyibe. Ya Rabbi bana kendi katından temiz bir zürriyet ver. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam yaşlı. Karısı kısır. O da yaşlı. Böyle bir karı kocadan çocuk olmaz. O zaman Zekeriya Aleyhisselam çocuğu kimin için ister? Meryem için. Yani Ya Rabbi bunu bir önce bir eş nasip et de bir çocuğu olsun. Çünkü kendi kızı kabul ettiği için benim için bir zürriyet. Yani zaten soyu da yok. Hiç olmazsa bunun yolundan. İnneke semî'ud dua. Şimdi orada o sünnetullah'a aykırı bir olay oluyor. Sen sorun üzerine buraya geldik. Fenâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fil mihrâb. O mihrapta, yani o odada namaz kılıyor, ayakta. Melekler ona sesleniyorlar. Ya da dua ediyor da diyebilirsiniz Hüsnü için. اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan gelecek bir kelimeyi tasdik edecek Yahya. O kelime kim? İsa Aleyhisselam. Söz. Ve seyyiden ve hasuran bir beyefendi. Kendini çok koruyan birisi. Çok namuslu, dürüst. Ve nebiyyen ve bir peygamber. Minas salihin, iyilerden. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın ve sünnetullah'a aykırı bir istekte bulunacak bir insan değil. Peygamber çünkü. Allah'ın sünnetinde değişme olmayacağını biliyor. Ama Allah isterse zaten onda problem yok. Onun için şaşırıyor. قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونِ لِي غُلَامَ وَلَقْوَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرِ Ya Rabbi bana oğul nereden? Yani senin koyduğun kanunlara göre artık benim oğlum olmaz. Çünkü ben artık ileri yaşa geldim. وَمْرَأَتْ يَعَاقِرْ karım da kısır. قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشْ İşte böyle Allah istediğini yap. O kuralı Allah koymadı mı kendisine? Bu zaman ne olacak? Ha. Şimdi peygamberler de sünnetullah'a aykırı hiçbir şey istemezler Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın koyduğu kanunlara göre işlerini yaparlar. Eğer öyle olmasaydı hiçbir peygamber bize örnek olamazdı. Çünkü biz hayatımızı Allah'ın koyduğu kurallara göre sürdürüyoruz. O da öyle sürdürecek ki insanlara örnek olabilir. Onun için Hızır Aleyhisselam diye bildiğimiz o Keyif suresinde belirtilen kişi bir peygamber değildir. İnsanlara örnek olacak hiçbir tarafı yoktur. İnsanlara örnek olamaz. E biniyor yepyeni bir gemiyi deliyor. Niye deldin? Soru anlatıyor tabii. Bakın Musa Aleyhisselam buna itiraz ediyor. Çünkü ona göre her şey sünnetullah'a uygun olmalı. Ama deliyor. Sonra gidiyorlar bir çocuğu öldürüyor. Allah olacak şey mi? Sonra gidiyorlar hiç izaz ikramda bulunmayan, onlara misafir etmeyen bir toplumda yıkılmak üzere olan bir duvarı doğrultuyor. Sünnetullah'a aykırı bütün bunlar. Ve Musa Aleyhisselam her birisine itiraz ediyor. Yanlış çünkü. Ama o olayların perde arkasında. Ben bunları kendiliğimden yapmadım ki diyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın verdiği talimattır. Onun için ancak melek olur. Başka bir şey olmaz. Orada efendim diyor işte gemi denizde çalışan birçok birkaç tane böyle yapacak başka işi olmayan insanlara aitti. İleride de onu gasp edecek bir hükümdar vardı. Onun için onu kusurlu hale getirdim ki almaz. E şimdi bu zat peygamber olsa o zaman şimdi gidersiniz adamın yeni aldığı otomobilini şöyle bir çizersiniz. Yani peygamber olsa oradan örnek aldı ki ona göre. Gelir ya niye çizdim? Çizdim ama bir soru bakayım niye çizdim? Bir bahane uydurursun. Öyle değil mi? Gidersin falanca adamı öldürürsün. Nereye öldürdün? Bir soru bakayım niye öldürdün? Ona da bir bahane bulursun. Yani bu olmaz. Dolayısıyla bütün peygamberler sünnetullah'a tamı tamına uymuşlardır. Mucizelere ayıracaksın. Bu mucizelerin yeri farklı. Şimdi tabii ki bizim Hızır olayından alacağımız çok büyük ibretler var. Onlardan ibret alırız ama örnek almayız. ibret alırız. Yani bazen yanlış gördüğümüz birçok olay çok doğru olabilir. Bize o ciddi dersler oluşturur. Fakat hiç peygamber öyle yapmaz. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرْ Ey Mekkeliler, ilk muhatap ol, sonra diğer toplumlara geçeceğiz. Sizin gruptan çoğunu helak ettik, öyle diyelim. Sizin takımdan çoğusunu helak ettik. Hiç adını sanın hatırlayan var mı? Yani sizin gibi tavırlar takınan, sizin gibi davranış gösteren nice toplumları yok ettik. Onların ne ismini hatırlıyorsunuz, ne de yaşadığı yeri biliyorsunuz. Hiçbir şey bildiğiniz yok onlarla ilgili olarak. Ehel min muddekir var mı hatırlayan? Sadece Allah birkaç tane kavmin adını bize Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş de onları biliyoruz. Mesela şimdi Musa Aleyhisselam zamanında Anadolu'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan kimler vardı? Eğer bazı tarihi kalıntılardan bir takım bilgi kırıntıları elde edilmişse edilmiş. Yoksa yok. Herhangi bir şey bilmiyoruz. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ Siz onların adlarını bile hatırlamıyorsunuz ama onların yaptıkları her şey defterlere kaydedilmiştir. Allah'ın yanında hepsiyle ilgili teker teker kayıtlar var. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَب۪يرٍ مُسْتَطَرٍ Küçük büyük ne yapmışlarsa hepsi satırlara dökülmüştür. Hani ahirette ne diyorlar? مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Ya şu deftere bak ya diyor. Ahirette hani hepimizin yaptığı karşımıza çıkacak ya teker. Ya şuna bak diyor. Küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini almış. Ben unutmuşum bir şey ama hepsini yazmış bu kardeş. Onun için hepsi karşımıza çıkacak. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir iş yapmıyor. İnnel muttakine fî cennâtin ve nehâr. Allah'tan çekinenler var ya, Allah'a karşı saygılı olanlar, onlar cennetlerde olacaklar. Su başlarında ve aydınlıkta. Fî meq'adi sıdkın inde melîkin muktedir. Doğruluk oturanda ya da doğruların özü sözü doğru olan kimselerin oturduğu yerde oturacaklardır. Her şeye gücü yeten Melik'in yanında, yani Allah'ın yanında, yani Allah'a yakın, Allah'ın özel ikramı, Cenab-ı Hak için mekan söz konusu değil ama insanların Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, yani Allah'ın ikramına yakınlığı, Allah'ın onlara sunduğu nimetlere yakınlığı. Yani özel konuk, özel ikramlara sahip olacaklar. Şimdi buradan tekrar ana konumuza gelelim. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor. O ölçünün bugünkü insanlar arasında kullanılan terimi standart. Böyle bir terim yerleşmiş insanların diline. Yani her şeyin bir standardı var. O standarda uygun olarak şey yapılır. O onun bir çalışma kuralı vardır. Ona göre eğer çalışırsa başarılı olur, yoksa olmaz. Şimdi mesela şurada mikrofon var, bende de var. Kısa devre yapsa arada sırada, bunun uzmanı ne der bize? hemen onun tamirini yapın, şu kabloyu şuraya bağlayın ya da şöyle bir topraklama yapın. Aksi takdirde yakında bu alet yanar der, değil mi? İşte mesela yeşillikler var. İşte taze fasulye, biberdir, domatestir, şudur budur. Bunları uzun süre saklayamazsınız. Çok çabuk bozulur yiyeceklerdir bunlar. Ama bunları yine Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde belli bir soğuklukta sakladığınız zaman uzunca süre bir şey olmuyor, değil mi? Eti oda sıcaklığında eti belki bir gün koruyamazsınız. Ama dondurucuları koydunuz mu süre önemli değil. Şu kadar zaman, hatta daha fazla artık onu, artık bu çabuk bozulma şeyinden kurtulmuş olur. O şeyler neyse, işte insanlar için de Allah-u Teala standart koymuş, şöyle şöyle beslenirsen, ki mesela diyor ki, kulû min tayyibâti mâ razaknâkum, size rızık olarak verdiğiniz neyse, onun temiz olanlarından ve güzel olanlarından yiyin diyor. O zaman demek ki temiz ve güzel yiyecekler yememizi Allah emrediyor. Pis yiyecekler yersen ne olur bu makine? Bozulur. O zaman da buradan randıman alamazsın. Bir müddet sonra bakarsın ki o kısa devre yapan alet gibi kısa devre yapmaya başlarsın. Hala devam edersen de küt diye ölür gidersin. Allah'ın sana verdiği o ömrü tamamlamadan bu dünyadan ayrılır gidersin. Toplumlar da aynı şeydir. Aynı şekildedir. Toplumun yaşaması için gerekli kurallar vardır. Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar. Mesela sosyoloji ilmi bunlarla ilgileniyor. Ben bir sosyolog olsaydım burada size çok daha güzel şeyler konuşurdum ama ben sadece şimdi Kur'an-ı Kerim'de gördüklerimi konuşacağım. Sosyologlar da onlar okusalar bu ayetleri, biz bir anlarsak onlar mutlaka en az 10 daha güzel değerlendirirler. Çünkü herkes kendi uzmanlık sahasını iyi bilir. Biz de fıkıhla ilgili bir ayet gördük mü döktürüyoruz ama diğerlerinde de işte biraz çalışıyoruz bir şeyler anlatmaya. Yanlış anlatmamaya gayret ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kuralı var. Bir toplum yaşamaya devam ediyor. O toplumda ne zaman, mesela şimdi diyelim ki buzdolabına koymuşsunuz bir yiyeceği. Buzdolabından çıkardıktan sonra eğer gerekeni yapmazsanız çabucak bozulur, değil mi? Şimdi toplumların buzdolabından çıkarılması, belki yani benzetme doğru mu oldu, yanlış mı oldu, onu okuyacağım ayet-i kerimeye göre siz kendiniz değerlendirin. Peygamberin gelmesiyle oluyor. Allah-u Teala diyor ki, لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Ehli kitap da müşriklerden kafirler. Kaçın sureydi bu? Yani Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru 98. sureye kaçın sayfa? 598. Ben de 600. sayfa 598'de olabilir. Yani benzeri birçok ayet var da buradan hareketle konumuzu anlatmaya çalışacağız. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Ehli kitap kimdi? Kendisine kitap verilenler. Şimdi biz Hristiyan Yahudi diyoruz ama geçen de bir ayette okuduk. Çok sayıda peygambere kitap verilmiş, değil mi? Ha. Şimdi ehli kitap dediğimiz insanlar içerisinde Mekkeli müşriklerden daha kötü durumda olanlar var. Mesela Mekkeli müşrikler putlarına Allah demişler mi? Ama ehli kitap İsa Aleyhisselam Allah diyor. Mesela yani Yahudiler, Hristiyanlar. Cenab-ı Hak diyor, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنِ مَرْيَمُ. Bu Allah'ın oğlu değil, Allah, bizzat Allah'tır diyor şeyler, Hristiyanlar. Meryem oğlu İsa Allah'tır diyorlar. Ama mesela müşrikler putlarına diyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَى. Biz bunlara niye kul oluyoruz? Bizi Allah'a daha çok yaklaştıracaklar diyorlardı. Tabi Hazreti Ali Allah diyenler de var. Ama bunlar hepsi eski. Şimdi Hazreti Ali Allah diyenler hiçbir zaman Müslüman olmuş insanlar değil. Bunlar zaten eski inançlarında bir şeye Allah diyorlardı. Müslümanlarla tanıştıktan sonra o şeyin adına Ali demeye başladılar. O kadar. Değişen bir şey yok. O şey zaten sadece ismini değiştirdiler ona. Belki eskiden başka bir isim veriyorlardı. Şimdi adını Ali diyorlar. Çünkü şey de bu da Müslümanların bir yanlış politikasından kaynaklanmıştır. Şeyler ayeti kerimelerde tutarlar. Mesela sık sık söylüyoruz. Buradaki gençler yani çok çok sayıda ilim adamı adayı genç var burada Allah'a şükür. Onları yarın araştırır ortaya koyarlar diye söylüyorum. Tevbe suresinin 5. ayeti ki özel bir olayla ilgili olarak indirilmiş bir ayettir. Onun da herhangi bir ayetin neshi mümkün olmadığı halde bizim ulema onunla 200 küsur tane ayeti yürürlükten kaldırmıştır. Öyle olunca Müslümanların sosyal hayatı hiç olmaması gereken bir mecraya gelmiş ve o fethedilen topraktaki gayrimüslimler üzerine ya Müslüman olacaksın ya da şöyle şöyle yaparım ha falan der gibi. O adamda Müslüman olmak kolay bir şey. O zaman ne yapmış? Kendi inancını üzerine bir yeşil boya. En uygun da Ali boyası. Adına Alevi diyor. Üzerine bir yeşil bir çadır çekmişler köylerin üzerine. Ali çadırı demişler. Kendilerine de Alevi demişler. Ama o çadırın içerisinde eski inançlar neyse öyle devam ettiriyorlar. Sadece o tanrıların adını değiştirmişler. O kadar. Şimdi onlar bu şekilde inançlarını devam ettirmişler. Ne zamana kadar devam ettirdiler? İşte bu baskı devam ettiği sürece. O baskı ne zaman ortadan kalktıysa, şimdi o dönemler dikkat ederseniz hiçbir Alevi, ben Aleviyim bile diyemiyordu bir başka yerde. Kimlikleri üzerinde ağır baskılar vardı. Şimdi o baskılar kalktı, bu defa insanlar artık daha rahat bir şekilde kendi kimliklerini ifade etmeye başladılar. Diğer gruplarla görüşmelere başladılar. Ha, bunların önemli bir kısmı da kendini Müslüman olarak da düşünüyor. Sonra baktı ki ya benim bu Müslümanlık Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Müslümanlık değil. Sonra da şimdi gerçek manada Müslüman olan Aleviler ortaya çıkmaya başladı. Efendim? Yedilir. Bakın şimdi yalnız bu Aleviler konusunda yanılmamamız lazım. Aleviliğin tek bir tanımını yapamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Yani şu Alevi ile bu Alevi birbirine benzemez. Mesela bana hep sorarlar, hocam Alevi ile evlenmek caiz mi değil mi? Ben de dedim ki bu sorunun cevabı yok. Standardı yok. Bunun standardı yok. Çünkü bir Alevi vardır, kendisi Alevi der geleneksel olarak, dört dörtlük Müslümandır. Yani bu adına ne derse desin bu adam Müslümandır. Bir Alevi vardır, Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yoktu. Alevi dedeleriyle bir toplantı yapmıştık. En az 40, zannediyorsam bana verilen bilgiye göre 46 tane dede varmış orada. Bir de onların en önde gelen baba dede diyorlar galiba. Dede baba mı? Dede baba galiba. Neyse bir şey unuttum. Yani en büyüklerinden birkaç tane vardı. İşte onlarla beraber şeydeydik. Kürsüdeydik yani. İki kişi vardık. Ben, bir de Mustafa Oğuz vardı Marmara İlahiyat'tan. Şimdi orada birisi dedi ki, Aleviliğin bir tanımını yapabilir misiniz diye sordu. Şimdi o Muharrem Naci, şimdi hatırladım. Şey yaptı işte, Alevilik dedi, eline beline diline, eline beline diline hakim olmaktır dedi. Dedim ki öyle tarif olmaz. Bunu herkes söyler. Tarif öyle bir şey, bir şekilde olmalı ki yalnız sizde olan ama başkasında olmayan özellikleri içermeli. Bunu eskiler efradını cani, ama yarını mani. Yani o grubu tüm üyeleriyle içerisine alan ama başkalarını oraya katmayan bir tarif yapmalı. Ben size bir şey söyleyeyim mi dedim. Bakın siz Cem dergisi çıkarıyorsunuz ve bana da gönderirler de o zaman birkaç senedir gelmiyor. Ben sizin, mesela Muharrem Naci'ye söyledim. Ben sizin makalelerinizi okuyorum orada. Sizin yazdığınız bir sayfada 8-10 tane Alevi tarifi görüyorum. Şu paragrafta bakıyorsun, bir başka şahıs yazmış sanki, aynı yazar değil. İkinci paragraf başka, üçüncü paragraf başka, dördüncü paragraf başka. Sizin bana gönderdiğiniz Cem dergisinde birbiriyle hiç uyumlu olmayan çok sayıda Alevi tarifi görüyorum dedim. Ama benim edindiğim kanaat şu oldu. Alevileri ortak bir tanım içerisine sokmak mümkün değildir. Her bir, kendini Alevi diyen her bir grubun farklı bir tanımı vardır dedim. Hah, çok doğru söylüyorsun dediler. Hepsi ittifakla. Birisi yok, şurada yanlış var falan filan demek. Ondan sonra da dedim ki bakın, sizin hepiniz Kur'an'ı kabul ediyor musunuz? Evet dediler. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dersiniz? Muhammed Allah'ın peygamberdi. Tamam, bitti. Bitti. O zaman gelin şurada anlaşalım dedi. Bakın ne Alevi kelimesi ne de Sünni kelimesi Kur'an'da yer alır. İkisi de yok. Kur'an-ı Kerim'de ne Alevi var ne Sünni var. Bu ikisi de bizim uydurduğumuz kelimeler. Bir grup kendisine Sünni demiş. Ben dedim şahsen ve biliyorsunuz siz de dedim. Ben bu kendisine Sünni diyen insanları fena halde eleştiriyorum. Efendim? Neden demiş ayrı bir konu. Onu 4 asır sonra söylemişler peygamberimizden bunu. Yani ehli sünnet. Yani biz sünnete uyuyoruz demişler de ben öyle o kadar fazla uydukları kanaatinde değilim. Keşke uysalar. Şimdi dedim bir grup kendisine sünni diyor. Varsın desin. Siz sünni demeye devam edin. Bir grup da Alevi diyor. O da öyle desin. Ama gelin birbirimizi Kur'an'la eleştirelim. Madem ittifak ediyoruz Kur'an konusunda, birbirimizi Kur'an'la eleştirelim. Başka şekilde eleştirmeyelim. Siz bizi eleştirirken deyin ki bak Kur'an'da Allah şöyle şöyle diyor. Siz de böyle böyle diyorsunuz. Bu olmaz. Biz de sizi eleştirirken aynı şeyi söylüyor. Çok doğru söylüyorsun der ki işte kabul etti. Yani orada kabul ettiler. Sanki ondan sonra kabul ettiler mi onu bilemem ben. Ama o toplantıda kabul ettiler. Sonrasını bilmiyorum. Efendim? Bu çok normal bir şey işte. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu Alevilerin ve diğer grupların saptırılmış değil. Olayı doğru anlamak lazım. Şimdi siz Anadolu'yu fethettiniz. Bir savaşı kazanırsınız, karşınızda duracak bir askeri güç olmaz, o topraklar kısa sürede sizin hakimiyetinize geçer. Bu çok kısa bir sürede olabilir. Ama insanların gönlünü fethetmek böyle çok zor bir iştir. Çok zor bir iştir. Siz insan, bak siz kendi kendinize düşünün. Ben bizim talebelere diyorum. Bakın diyorum. Ben size, siz bak Müslüman çocuklarsınız. Namaz kılıyorsunuz. Size Kur'an ayetlerini okuyorum. Bu okuduğum Kur'an ayetleri şimdiye kadar okuduğunuz kitaplarda yazılanlara tamamen ters düşüyor. Bunu da gözünüzle görüyorsunuz. Ama kabul, hemen kabul edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Ya peki o zaman niye başkasına bir düşünme hakkı tanımıyorsunuz? Ya bu insanlar çocukluklarından itibaren ne Kur'an biliyorlar, ne peygamber biliyorlar, ne hiçbir şey bilmiyorlar. Bir dinle şey yapmışlar. Sonra bir grup gelmiş, askeri gücüyle sizi almış, belki babanızı öldürmüş, toprağınızı elinizden almış, belki sizi esir haline getirmiş ve siz ona karşı düşmanca hisler besliyorsunuz. Biraz bekleyin bakalım, bunlar biraz bir rahatlasın. Az kendine gelsinler. Sonra sizinle temasa geçsinler. Sizin kitabınızı okuma fırsatları olsun. Ve siz onlara Allah'ın kitabını diye anlatın. Ondan sonra artık bunların Müslüman olup olmayacağını bekleyin. Ama siz öyle yapmamışsınız. Az önce söylediğim sebepten dolayı. Müslüman olunacak, ol. Öyle şey olur mu kardeşim ya? Müslüman olmazsan öl. Ne olacak? Onun üzerine iki tane nota koyuyorsun. Ya ol ya öl. Oh. Ne kadar kolay. İkisi de kolay değil. O zaman adam okuyor. Ne yapalım? E o zaman bize Müslüman olduk diyelim bari. Onlar neleri önemsiyorlar? Şunları ha. İşte en kolay da en kolayı Alevilikmiş. Gelin biz de Alevi olduk diyelim. Hiç kimse inancını değiştirdiği yok. Sadece kendisine tanrı edindiği şeylerin adını değiştiriyor o kadar. Dolayısıyla hürriyet ortamı şarttır. Allah-u Teala peygamberine diyor ki وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِيرٍ Sen onların üzerinde zorbalık yapacak birisi değilsin. Sen sadece uyarıda bulunur. Neyse bunlar çok şey götürür de konumuzu biraz açtık. Asıl konumuza gelelim. Şimdi ehli kitap ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine o beyine gelinceye kadar çözülecek değillerdi. Ve siz düşünün eskiden mesela şamanist bir grup varmış. Ve bu insanlar burada müşrik gruba girer değil mi? O beyine onlara gelmeden orada çözülme olmaz. Nedir o beyine? Resulü minallah. Allah tarafından gönderilen bir elçi. Yetlû suhfen mutahhara, tertemiz sayfalar okur. Fîhâ kutubun kayyime, onun içerisinde sağlam hükümler vardır. Yani Allah'ın kitabını okuyan Allah'ın elçisi. Allah'ın elçisi yok ama Allah'ın kitabı var. Değil mi? O şimdi olsaydı gittiği her yerde Allah'ın kitabını okuyacaktı. O zaman onun görevini üstlenenlerin yapacağı da o olsaydı ne yapacaktıysa onu yapmak olur. Allah'ın kitabını okuyup anlatmak olur. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap kendilerine o beyine gelmeden önce gruplaşmadılar, gruplar ayrılmadılar, çözülmediler. Dolayısıyla bir toplumda Kur'an-ı Kerim anlatılmaya başlamadan o toplumda çözülme olmaz. Yani tıpkı buzdolabındaki gibi durur orada. Kur'an-ı Kerim anlatmaya başladınız mı o toplumu buzdolabından çıkarmış gibi olursunuz ve orada çözümlere başlıyor. Ve gruplaşmalar olur. Çünkü herkes bu Kur'an'ın doğruluğuna inanır. Anlatırsanız eğer. Ama herkes bu hayatı yaşamayı göze alamaz. Çünkü menfaatleriyle çalışır, beklentileriyle çalışır. O zaman da bir grup Kur'an'a uyar, bir grup Kur'an'a karşı tavır koyar. Ama Bazıları da açıkça tavır koymaktan korkar, gizli tavır koyar. Ama tavır koyar. Böylece çeşitli gruplaşmalar oluyor. İşte toplumlarda toplumların standartları eğer Allah'ın koyduğu kurallara uyarlarsa yaşamalarını gerektirir. Hayır, toplumların hayatı devam eder. Ama o kurallara uymazlarsa hayatları biter. Şeyi koydum buraya. Yuhaklıktım ilerce bilmişsem bana etkenler. Nerede o? Şimdi bütün peygamberler geldikleri toplumlarına şunu söylemişlerdir. Burada ne var mı? Bu ne? Burada bir kelime düşmüş. Burada, tamam da burada yuhaklıkım mı var burada? Şimdi peygamberler geldikleri toplumlarına şunları söylüyor. Nuh Aleyhisselam'ın söylediği şey gibi. Diyor ki İttakullaha vâfiyon. Allah'tan korkun ve benim dediklerimi yapın. Çünkü Allah'ın elçisi ya. Yuakhirkum yagfir lekum min zunubikum. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve yuakhirkum ila ecelin musemmen. Belli bir süreye kadar Allah sizi yaşatsın. Çünkü her toplumların da bir o şey standart dedik ya, bir son yaşama, hani en son kullanma tarihi diyoruz ya, artık ondan sonra bir işe yaramaz. Her toplumların da bir sonu var. Allah belirlemiş onu. Diyelim şu toplumun yaşayabileceği en uzun süre 500 sene diyelim mesela. Peygamberler gelip diyor ki Allah'tan korkun, bana itaat edin, Allah sizi işte o 500 sene yaşasın. Peki itaat etmezlerse ne olur? İşte o çözülme olur. Hani şimdi şu eti çıkardınız, çözüldükten sonra hemen pişir. Tekrar buzdolabına koymayın, artık yenmez. Hemen pişirin, işte şunu 2 gün yiyebilirsiniz. İşte o peygamberler de diyor ki, Allah'tan korkun, bana itaat edin. Ne diyorsam onu yap. Çünkü sizin yaşamanız buna bağlı. Buna uyarsanız, Allah sizin için geçtiği sürenin sonuna kadar sizi yaşatır. Yoksa daha erken ölürsünüz. Nuh Aleyhisselam, Hazreti Nuh'un tavsiyelerini tutmadığı için topyekun öldü gitti. Tavsiyelerini tutanlar da kurtuldu gemide ve yaşadılar. İşte burada da bu surenin başından itibaren Cenab-ı Hak çeşitli toplumları örnek veriyor. Bu örnekleri vererek bize de diyor ki, bakın diyor, sizin toplumunuzun da yaşamasını istiyorsanız Allah'ın ayetlerine uyun. Bir de sadece toplum değil, eğer başarılı olmak istiyorsanız siz Allah'ın ayetlerine uyun. Efendim ben ne yapabilirim ki, asla demeyin. Tek başınıza da olsa eğer Allah'ın ayetlerine uyarsanız dünyanın en güçlüsü sizsiniz. Şurada 10 ton et var. Sadece 100 gramlık et kurallara uygun bir şekilde korunuyor. Hangisi faydalı halde kalır? Canım benim neyim var ki demez. 10 ton hepsi kaybolur gider ama bu 100 gram hala durur. Şuna bakın. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam, iki kişi geliyor. O güçlü Firavun'un düzenini sona erdiriyor, bitiriyor. Ve dersin başında söylediğiniz gibi öyle olağanüstü yollarla falan değil, mucizelerle falan bitirmiyor. O mucizeler sadece Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delilidir, o kadar. Allah'ın ayetleriyle bitiriyor. Ve Firavun yanlış yapıyor. Allah'ın ayetlerine uymuyor. Uymadığı için de her geçen gün iktidarını kaybediyor, kaybediyor. Sonra tümüyle devlet bütün zenginlikleriyle Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarına kalıyor. Onun için karşınızdaki güçlüymüş falan bunlar hep hikaye. Asıl güç Allah'ın emrine uymaktadır. Eğer çok güçlü ve çok başarılı olmak istiyorsanız Allah'ın emrine harfiyen uyarsınız. O zaman görürsünüz ki hem bu dünyada hem ahiretteki başarı sizin olur. Bir numara olursunuz. Geçen hafta ayetleri okuduk. Hani Müslüman ancak bir numara olur. İki numara değil. En önde olması lazım her konuda. İşte o zaman bir numara olursunuz. O zaman karşınızdaki bütün güçler eriyip gider. Çünkü siz oyunu kuralına göre oynarsınız. Bütün toplumların standartını Allah koymuştur. Siz Allah'ın koyduğu kurala göre hareket edersiniz. Onlar kural dışı davranırlarsa, davranmaya devam ederlerse, sahayı size terk etmekten başka çareleri yoktur. E ne olur, siz bu arada bir sürü sıkıntılardan geçersiniz. Bu da Allah'ın koyduğu bir kuraldır. Çünkü Allah-u Teala bize sabretmemizi istiyor. Öyle çok basit olsa bunu herkes yapar. Şimdi bazıları istiyor ki mesela adam bir şeyi var. Diyelim ki içkili bir lokanta işletiyor adam. Bir daha içkili lokanta işletmemeye karar veriyor. Bir defa müşteriler gelmiyor. Sanki Müslümanlar boşluymuş gibi bekliyor ki her Müslüman gelsin yemeğin oradayız. Böyle bir şey olsa herkes lokantasını kapatır, daha çok müşteri gelsin diye düşünüyorlar mı? Böyle bir şey yok. Sen bir kere onun sıkıntısını çekeceksin kardeşim. Sen eğer Allah'ın emrine uymak için bir şey yaptıysan Allah sana onun faturasını ödettirir. Bunu kesin kafana koy. Hocam o zaman bu Amerikalılar Allah'ın emrine uyuyor mu? Dünyada tek söz sahibi. Amerikalılar Allah'ın emrine uyuyor mu? Dünyada söz sahibi. İki nokta üst üste koy bakayım burada. Şimdi bizim anlattığımız toplum Firavun toplumuydu ve o da dünyada söz sahibi, o günün dünyasında söz sahibiydi. Öylesine güçlüydü ki bugün hala onların ehramlarını insanlar keşfetmekten aciz. İşte o toplumu Musa Aleyhisselam bize getirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Karun da yok etti. Eğer biz onlar bize örnek olamıyorsa zaten peygamber olmalarının anlamı yok. Allah-u Teala bizim peygamberimizle ilgili demiyor mu ki وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ben sizin için Allah'ın hepsinde şu güzel örnek vardır diyor. Ben yapamıyorsam bana örnek olur mu? Ondan dolayı baştan beri tekrar edip duruyoruz. Peygamberler hiçbir şekilde olağanüstü şeyler düşünmezler bile. İşte Zekeriya Aleyhisselam nasıl benim çocuğum olur diyor. Çünkü Allah'ın sünnetine uygun olarak talepte bulunuyor. İşte Musa Aleyhisselam Hızır'ın tavırlarına karşı çıkıyor. Çünkü sünnetullah'a aykırı davranıyor. Ve daha Kur'an-ı Kerim'e dikkat edersen çok sayıda örnek var. Ben senin gibi hafız olsam şimdi kaç tane sayardım. Ancak bu kadar sayabiliyorum. Gerisinde siz sayın. Şimdi buradan başa dönersek surenin en başına iktarabeti sa'atu ve enşakkal kamar. Saat yaklaştı. Şimdi bu sure Mekke'de inmiş sure. Bazıları Medine'de Bedir Savaşı sırasında indiğini de söylüyor. İşte bazıları da 2-3 ayeti Medine'de inmiş, diğeri Mekke'de inmiştir diyor. Ama yani son zamanlarının, yani en azından Mekke hayatının son zamanlarının suresi. Diyor ki saat yaklaştı. Ne deriz? Dur bakalım, senin de vaktin geldi. Ey Mekke toplumu, sen de vaktin geldi. Niye? Çünkü o oyunu kuralına göre oynamıyor. Sana Allah'ın bir peygamberi gelmiş, Allah'ın ayetlerini okuyor ve senin toplumunda çözülme başladı. O et buzdolabının dışına çıktı. Senin toplumun çözülmeye başladı. Karıyla koca, babayla oğul birbirinden ayrılıyor. Biri Müslüman oluyor, birisi kafir kalıyor, öbürlerine düşman hale geliyor. Bizde hani sınır ısındı derler halk arasında. Sen de saatin yaklaştı. وَاِنْشَقَّ الْقَمَرِ Ay doğdu. Bu Araplarda bir terim. Ay doğdu. Yani her şey açık, ayan beyan ortaya çıktı. Her şey belli. Doğru yanlış, iyice ortaya çıktı. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ Doğruluk ve yanlış bilgiden iyice ayrıldı. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Şimdi bunların olayın detayına iniyor Cenab-ı Hak. Çünkü Mekkeliler hangi ayeti görseler böyle şey ondan geri geri çekiniyorlar, öyle şey yapıyorlar. Süre gelen bir sihir. Ya da gelip geçici bir sihir. Ya bizi işte bu büyülendi, bizi biraz büyüledi. Biraz sonra tesiri kaybolur. Diyorsunuz. Ve kezzebu ve ittebe'u ehvâ'hum yalana sarıldı ve arzularının peşine düştüler. Ve kullu emrin müstakhir ama her şeyin bir vakti saati vardır. Bekleyip gelecek. Şimdi bu ayet kelimeleri böyle anladığınız zaman gayet güzel. Fakat ben şakkal kamar ay ikiye yarıldı dediğiniz zaman ilişkiler bozuluyor. Halbuki inşakka kelimesi Arapçada geçen hafta sözcük de buraya getirdik, gösterdik. Tala'a manasına geliyor. Doğma, ay, kamer de ayın 14'ü için söyledikleri bir terim. Ve Araplar, şimdi Mehmet Hoca bugün öyle söyledi. Güneş kelimesini pek kullanmazlar değil mi Mehmet Hoca? Bir şeyin çok aydınlıklı, açık, seçik ortaya çıktığını ifade için kamer kelimesini kullanıyorlar. Ondan sonraki ayetlerde bunu zaten anlatıyor. En sonunda da Allah her şeye bir standart koyduğunu, diğer bütün ayetlerde her topluma peygamberin gelip, o peygamberi dinlemedikleri için o toplumda çözülmenin başlayıp, sonra da helak oldukları anlatıldığına göre, burayı da öyle anlamak lazım. Ve işte burada Allah-u Teala Mekke ile ilgili olarak şeyini bildiriyor, işte o saat geldi, artık sizde de çözülme başladı, daha fazla dayanamazsınız, diyor. Ay göründü yani her şey ay ışığı gibi ortaya çıktı manasında, bu anlamda yani. Ay ışığı gibi ortaya, Türkçemizde de öyle kullanılıyor, her şey ay ışığı gibi ortaya çıktı. Ayan beyan oldu, evet. Artık yani siz çok iyi biliyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam'ın söyledikleri gerçeğin ta kendisi. Ama uymuyorsunuz. O artık sizin bileceğiniz bir şey. Evet. Şeyde de bugün de Kur'an-ı Kerim'e gerçek manada sarılan küçük bir cemaat olsa ve onu yaşayan tabii ve anlatan ama sadece yaşamak olmaz. Anlatan küçük bir cemaat çok büyük etkiler meydana getirir. Allah'a şükür biz onu yapmaya gayret ediyoruz ve bunun etkilerini her geçen gün görüyor ve yaşıyoruz. Her geçen gün. Şimdi şu anda şu küçücük yerde devrimizin işte internet imkanı şu anda canlı yayın yapıyoruz. Çok sayıda insan bizi canlı olarak dinliyor dünyanın her yerinden. İşte Doğu Türkistan'dan, Japonya'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, her taraftan dinleyenler var şeyde şu anda. Ve her geçen gün de şey artıyor. İnternet sitelerimize girenler var. Ve artık bizimle birebir ilişkiye giren insanlar var. İşte Araplardan var, Türklerden var, çeşitli yerlerden var. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlattığınız zaman o insan onun etkisini kendi içinde hissediyor. Ha, kabul eder etmez, o kendi bileceği bir şeydir. Ama onun etkisinden kurtulamaz, o da çok açık. O da çok açık. Ve başarılı olmanın tek yolu da budur. Yani sosyal hayatta başarılı olmak istiyorsanız, özel hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız, tek kural, madem Allah'ın yarattığı bir insansınız, madem Allah'ın yarattığı kainatta yaşıyorsunuz, madem bu kainattaki kurallar Allah'ın koyduğu kurallardır, o zaman siz Allah'ın koyduğu kurallara uyduğunuz an, bu dünyada sizden daha güçlü, arkası sizden daha kuvvetli hiçbir insan olmaz. Asıl güç Allah'ın gücüdür. Sen Rabbim Allah diyorsun. Benim sahibim o diyorsun. Yaratan o. Ve ona güveniyor, ona dayanıyorsun. O her zaman her yerde var ve tüm varlıklardan daha güçlü. Onun için yeryüzünde senden daha güçlüsü olmaz. Sağlam basarsın yere ve sağlam yürürsün. İşte ondan sonra devam ediyor. Nuh Aleyhisselam kavminin başına gelenleri anlatıyor. Yani standart dışı, toplumdan standartın dışına çıkmalarından sonra nasıl helak oldukları. Yani o standart Allah'ın koyduğu, toplumlarla ilgili koyduğu standartlardır. Toplumlar ancak Allah'ın emrine uyarlarsa, yani tabii peygamber geldikten sonra, kitap onlara anlatıldıktan sonrayla ilgilisini şey yapıyoruz. Ve burada çok dikkat edin, hepsinde de peygamber gelmiştir. Mesela Nuh Aleyhisselam gelmiş orada. Ondan sonra Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yani böyle, ama peygamber geliyor. Toplum Allah'ın kitaplarını anlatıyor. Allah'ın emirlerini anlatıyor. Doğru tepki verenler kurtuluyor, yanlış tepki verenlerin tamamı kaybolup gidiyor. Bugün için aynı şey söz konusudur. Bir toplumda Allah'ın kitabı okunmuyorsa o toplumda hiçbir değişiklik olmaz. Ama ne zaman o toplumda, yani hiçbir derken bu sosyal çözülme anlamında diyorum, ne zaman Allah'ın ayetleri okunmaya başlarsa çözülmeler başlar. İnsanlar birbirleriyle artık gruplaşmaya başlarlar. O Allah'a inananların karşısında yer alanların hepsi yanlış yaptıklarını çok iyi bilirler. Ama kendi menfaatleri etrafında birer halkalaştıkları için sayıları çoktur. Ama güçleri azdır. Çünkü kendilerine olan güveni kaybetmişlerdir. Sadece ayakta durma uğruna birbirlerine yapışmışlardır. Ayakta kalma uğruna savaş veriyorlardır. Ama Allah'ın koyduğu kurallara aykırı oldukları için de yok olmadan başka çareleri yok. Evet. Böylece bu bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Buyurun. Olabilir işte, araştır sen. İlim adamı adaysın. Bunlar araştırır. Evet, peki.